राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 18 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। वंदे नंदन पारिजाताय दूतवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगत। महर्षि विभूषितकरान्नवनीरुधाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुनाओ बताओ। प्रश्न आया महाराज जी कि बोध में से ज्ञान निकाल दें, बोध में से ज्ञान में से प्रेम को निकाल दें तो शून्य आ जाएगा और प्रेम में से ज्ञान निकाल दें तो काम आ जाएगा और ज्ञान प्रेम में से योग निकाल दें तो असमर्थता आ जाएगी। इनका क्या तात्पर्य है? ये सन्नानंद जी की बात है भाई। मानो सार बात है ये। अच्छा, इनमें सार है। बोलो क्या बात बोले? ज्ञान में से प्रेम को निकाल दें तो शून्य आ जाएगा। बिल्कुल शून्य आ जाएगा। प्रेम निकाल दे तो शून्य आ जाएगा, ज्ञान में ज्ञान नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञान में अगर तेज बढ़िया है तो प्रेम ही है। प्रेम सबसे बढ़िया चीज है। प्रेम निकाल देना शून्य हो जाता। जैसे सार निकाल दे वैसे तैयार हो जाता है। जैसे संतरा में से रस निकाल दे फिर क्या होता है? सब चीज बात ठीक है। अब प्रेम में से ज्ञान निकाल दे तो काम आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा। मुक्त ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम ही प्रेम क्या होगा? वो होता है आसक्ति कामना। ज्ञान निकाल कामना हो भी जाएगी, वो आ जाएगा, फंस जाएगा। तो ज्ञान के बिना मोह है, मोह संसार में मोह है। इसमें क्या है? खिंचाव तो है ही, मोह तो है ही। ज्ञान नहीं कही हो, ज्ञान नहीं है, मूर्ता है, जड़ता है। जड़ता में आकर्षण मोह है, मोह बात है। भगवान के दरबार में पोल है, भगवान के दरबार में भी पोल, इसका क्या मतलब है? भगवान का तो पोल नहीं है। हे दात, हे दात के सब सब भूल जाते भगवान। हे नाथ, मन से हृदय से ठगाई को नहीं, ठगाई चलेगी नहीं, ठगाई चलेगी नहीं। सच्चे हृदय से वो हो जाते भगवान सब भूल जाए। ज्ञान और प्रेम में से योग निकालते तो असमर्थता आ जाएगी। असमर्थता हो जाएगी तो योग तो सामर्थ्य है। जो साधना कुछ साधना करना ये सामर्थ्य है, साधना करना कमजोरी है। साधना करी जैसे किसी ने पुत्र की साधना करी तो पुत्र कमजोर हो गया, धन की साधना करी धन से कमजोर हो गया। कमजोर में जो साधना करता है जो नहीं उम्र है, कमजोर है तभी तो सहायता करता है। मेरे में सहायता करे तो कमजोर है पर बिल्कुल भी कमजोरी हो जाएगी। निष्काम भाव है ना, यही बल है। कर्म में जो निष्काम भाव है यही बल है, ताकत है। बहुत सारी बात। कहते भगवान का नाम जब करते हो उसमें मन लग जाता है पूरी तरह से, फिर थोड़ा सा भी कोई विचार आ जाता है फिर वापस मन नहीं लगता। क्या हो जाए थोड़ा सा फिर कोई विचार मन में आ गया, संकल्प आ गया तो फिर मन नहीं लगता। भगवान ने कहो हे नाथ विकार ना हो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ठीक हो जाएगा। हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। भगवान सच्चाई में ठगवा लिया है, सच्चे हृदय से भगवान को चाहे तो भगवान को ठग लो चतुर्मूर्त भगवान शंकर भोले भोले भोले बाबा भोलेनाथ है। तो नाम जब करता हूँ संध्या मुझे व्यवधान मालूम देता है तो संध्या छोड़ दूं क्या? मैं छोड़ दे दी, एक माला कर दो गायत्री एक माला, द्विजाती होने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होना चाहिए, मुझे पता नहीं नाम तो दिया ना। भाई द्विजाती हो तो नहीं छोड़ सी है, द्विजाती तो है ही मारे जो भी संध्या करता है टक्ष है, टक्ष ये भजन नहीं है टक्ष है ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन घर जरूर लिया तो टक्ष ना जमेगा, टक्ष टैक्स छोड़ना नहीं, टैक्स देना पूरा। इसका प्रश्न भाई वो ये किनका प्रश्न है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन होना चाहिए जाति होने क्षत्रिय की जात क्षत्रिय अश्री क्षत्रिय है कि वो क्षत्रिय है डकली राजपूत बोल राजपूत बोल राजपूत में बोल चला रहे लोग आपके पिता के जन्म थे कि नहीं, आपके पिता के जन्म थे कि नहीं, आपके पिताजी के युग में था क्या, आपके पिताजी के जन्म था क्या नहीं था आपके है? नहीं है, नहीं है। तो आप संध्या करने चाहिए, गायत्री का जप करना नहीं चाहिए, जप और चिंतन में तो मन लगता है लेकिन माला और संध्या उसमें तो व्यवधान से मन लगे संध्या की जुड़ती नहीं आपको। मुक्ति के मुक्ति का सरल उपाय बताइए कोई है ना तो आपका हूँ फिर मुक्ति की चिंता मत करो, भगवान का हूँ भगवान का हूँ। आज देखो एक बात बताओ आपको, आप ध्यान दे के सुनो सभी, ध्यान दे के सुनो भाई। ये समझते हैं कि गायत्री का जब बड़ा है हम गायत्री जब तो बड़े हो जाएंगे, कभी बड़े नहीं होंगे। आप गायत्री जब से बड़े नहीं होंगे, गायत्री जब तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन जाते हो टैक्स है, टैक्स टैक्स देने बड़ा आदमी नहीं होता, भगवान का भजन करने बड़ा होता है। बड़ से यहाँ बड़ होते है जीव मावन भोज दंड तुलसी बड़ पड़ता बता दंड गई हो ब्रह्मांड भगवान के हाथ में पदार्थ का दंड रहता है ब्रह्मचारी के, अपने कान तक लाठी होती है अपने कान तक लाठी की बात है, यहाँ तो लाठी होती है। तो अब बावन भगवान बने जो तो लाठी थी, अब त्रिवक्र बन गए जो जो ब्रह्मांड है सभी ब्रह्मांड ऊपर है ठोकर ही हो ठोकर तो वहां पानी आया गंगा जी को अपने देश का नहीं है दिल्ली पानी वहां से ठोकर फूट गए हो फूटते हुए चले यहाँ फिर माजी को कमल ले लिया भगवती के लिए छोड़ा शंकर ने सर पर धारण किया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को संबंध है ब्रह्मा जी कमंडलों का जो है भगवान शंकर शरीर का जोड़ है भगवान विष्णु शरणों का जोड़ है और दूसरे ब्रह्मांड का है जिसमें बहुत विलक्षण है। गंगा जी जैसे है ही नहीं, गंगा सभी सबसे मुख्य तीनों तीनों देवताओं का है इस बात से दो क्या क्या बात करी थी? हाँ दंड जो भगवान के बड़े अब भगवान होते दांत में कम दे पवन भगवान के हाथ में जो दंड था वो फिर त्रिवक्र हो गए दांत खुसने में काम नहीं आवे छोटा घुसा छोटा जाए। आप कह रहे थे महाराज जी हाँ दंड गए ब्रह्मांड बड़ा के हाथ में नहीं बड़ा के हाथ में था बड़ों का शरण हो शरण हो जाओ चल रहा था महाराज जी के लोग गायत्री का जप करने से अपने को बड़ा मानते हैं बड़ा मानते हैं बहुत गलती है बड़ी भारी गलती है। गायत्री का जप तो टैक्स है टैक्स टैक्स देना कोई बड़ी बात है क्या टैक्स देना कोई बड़ी बात है दान पुण्य बड़ी बात है टैक्स क्या बड़ी बात है दान पुण्य होता ही होता है और संप्रदान नहीं होता वहां संस्कृति नहीं होती दराते दंडम मई पुरुषो मई पते मई पते दंडम दधाते मई पत ये नहीं होता वो दान नहीं होता है दंड तो जबरदस्ती होता है गायत्री तो जबरदस्ती है तीनों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रिजर्व ले लिया तो तुम्हें गायत्री जमना पड़ेगा तीन चार जन्म नहीं है तो गुरु आफत आफत आफत आफत गायत्री आफत है गायत्री आफत आफत बड़ा माना भाई गायत्री से बड़ा गया कभी बड़े नहीं होंगे आप स्कूलों में पाठशालाओं में गायत्री जब सिखाते गलती है बड़े अभिमान करते हैं बड़ा ब्राह्मण भी अपने को बड़ा मानेगा तो पता न होगा उसका इस बात से बड़ो गायत्री से बड़ा नहीं होए मान पाप लगेगा पता न होगा बड़ा मत बड़ा बड़ा होता बड़ा तेज में चली जाए बड़ा बड़ा बड़ा होता है बड़ा तेल में बड़ी मुश्किल है बड़ा छोटा छोटा धूप होती है ऊपर बढ़ जाती है कितने चलती है भीतर भीतर बढ़ती रहो छोटा ऐसे बड़ा बनता था कितने चलेगी क्या फायदा काटो गायत्री जब क्या फायदा काटो गायत्री स्त्रियों को शूद्रों को कभी नहीं जब बड़ा नहीं हो बड़ा नहीं जपने में बड़ा हो आप अभी बात बढ़ेगा और फायदा क्या पता नहीं होगा इस वास्ते गायत्री जपना नहीं चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जरूर जपना चाहिए नहीं जपे तो पाप लगता है दोष लगता है दूसरे जपे तो पाप लगता है श्रेयान स्वधर्म विघ्न पर धर्मा स्वरोषिता पर धर्म का अस्तित्व अनुसार किया उससे अपना धर्म छोटा है तो बहुत बड़ा है तो शूद्रों के लिए गायत्री कभी नहीं जपना चाहिए बिल्कुल बड़े हैं गायत्री जपने पतन हो जाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं जपे तो पतन हो जाए जप करना चाहिए आज अल्ट्रासाउंड उल्टासाउंड चला दुनिया में सबकी मति बहुत आई है मैंने को लिखो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है मन से लगा बेधर्मा धर्म की मिटाई है मन बेधर्मी छाई बेधर्मी छाई बेधवा लग गई पान सपन है देश कला सुमा में सकाई है नित करते शनगार देख कर साजन भिन कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है लीला अजब दिखाई है उलटा चल न चला दुनिया में सबकी मति हो रही उल्टा चलन चला लोग तो जब करते नहीं गायत्री का जनेऊ नहीं जनेऊ है चोटी नहीं बहुत ही पतली की बात है बड़ी भारी पतली की बात है जनेऊ है चोटी नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम। पतन हो गया उसे अपतन, वो ब्राह्मण नहीं है, उस ब्राह्मण को दान पुण्य नहीं करना चाहिए। धूम्रपान रहते विप्रे दान कुरंत्री, ये धरा धूम्रपान करता है, मैंने दान करे तो दाता को नरक में जानती, ब्राह्मणों को अब शुक्र है, दाता देने वाला था नरक में जाएगा, ब्राह्मण जो सूर्य सूर्य सूर्य बनाएगा भेष्टा खाने वाला, ये दशा होंगी। अपने धर्म का पालन करो, ब्राह्मण अब नहीं करे गायत्री नहीं जपे तो पाप, सूर्य जपे तो पाप, सनातन धर्म है। गायत्री टैक्स है, टैक्स ब्राह्मण गए क्षत्रिय गए वैश्य घर जम ले लिया, गायत्री नियम से टैक्स नहीं चुकाते, टैक्स नहीं चुकाते अपराध होता है, क्षत्रिय है जाती है अभिमान मटाने के लिए गायत्री जपे, अभिमान जगह अभिमान तो डूबेगा, गायत्री जपना नहीं चाहिए बिल्कुल। भगवान नाम जपते मन इधर उधर भटकता है, मन नहीं लगता, क्या करें? भगवान से कहो हे नाथ बोलो, नहीं भगवान से प्रार्थना करो, नाम नाम तो छोड़ना नहीं, मन भटकता हो तो नाम तो छोड़ना नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दर्श हो, अरे सादर सुमरण जे नरक करे तो भव भारती गोपदी उतरे, आज नहीं तो नाम छोड़ू मत, पहले मन लग जाए पीछे नाम से पहुंचे नहीं होगा, नाम से अपने से मन लगेगा, नाम से पहुंचे। महाराज जी कितना उल्टा समझते, आपने सुबह कहा था जड़ से ऊंचा उठना है, तो बोले संसार की सेवा भी तो जड़ ही है, तो संसार की सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? सेवा करने से ऊंचे उठेगो, सेवा करिया बिना पतन होगा, पतन जाओगे नरकों में, सेवा करने से ऊंचे उठोगे। किसका प्रश्न भाई है? सेवा करता है वो ऊंचा होता है, सेवा करने वाला सेवक ऊंचा होता है, राजाओं के पास में काम करने वालों ने बात करी तो चट काम सिद्ध हो गया, बड़े बड़े सिद्ध नहीं कर सकते, वो कर सकता है सेवा करने वाला, सेवा करने वाला ऊंचा होता है छोटा नहीं होता। पांडव के युग में जूठ उठाई राम कृष्ण भगवान ने, सगड़े से पहले पूजन कृष्ण भगवान का, सब ऋषि मुनि बैठे थे, सबसे पहले पूजन कृष्ण भगवान का हुआ, पांडव युग में पत्थर उठाई थी, पत्थर पत्थर, सेवा करने वाला ऊंचा होता है, सेवा का नीचा नहीं होता, सेवा नहीं करता वो नीचा होता है, ऊंचा जल्दी तभी उठोगे सेवा करोगे तब ऊंचे उठोगे, ऊंचे नहीं उठ सकते सेवा किए बिना। जो कुछ पड़े है न कुछ हम हंस के सीखे हैं, ध्यान दे न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी हो के सीखे बोलो, न कुछ हम हंस के सीखे न कुछ हम रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी हो के सीखे, छोटे बड़े सीखे, छोटे बढ़ने से ही बड़ा होता है, लघु जना सज्जन संग साध करो तो साध्य भी साध्य, छोटा होता है सज्जनों का संग करता है, उनके पुष्पाश्रया शंभु शिरो धीरो लेखा चुंबत चंद्र बिंदम, एक कीड़ी थी कीड़ी फूल में जा बैठ गई, फूल ले जा ले जा भगवान शंकर सुना दिया, तो वो तो बैठ गई ऊपर, वो फूल तो गिर गया कीड़ी ऊपर गई, भगवान शंकर के चंद्रमा है, चंद्रमा का अमर चूस नहीं बैठी बैठी, लघु जना सज्जन संगी सुधार पुष्पाश्रया समुदा पुष्पाश्रय लिया, शंकर के सिर पर रहे चंद्रमा का अमर बीते समझता था कीड़ी जी पिपीली का संस्कृत पिपीली का कीड़ी छोटी सी थी ना वह पिपीली का तो छोटे से बड़े होते हैं, सब छोटे से बड़े हुए, सब छोटे से बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, बड़े छोटे भाग हो गया, पहले छोटा बनो चरणों का तो बड़े हो जाओ। जितने बड़े हुए न कुछ हम हंस के सीखे न कुछ हम रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी को हूं के सीखे, दास हुए। छोटा बनता है छोटे से बड़े होते, सब जितने से छोटे से बड़े हुए, कोई बताओ बड़ा दरमिया कोई छोटे से होते। चूहा जीते चूहा जीता चूहे जितने से चूहे से कमान है छोटे से बड़े हुए सभी, इस बार छोटे से बड़ा होता है, सेवा करने से ही बड़ा होता है। वो क्या पूछते हैं गुरु मंत्र का जब ज्यादा करना चाहिए या महामंत्र का जब ज्यादा करना चाहिए? आपका मन ज्यादा लगे वो करना चाहिए, जिसका मन ज्यादा लग जाए मन तल्लीन हो जाए वो जपना चाहिए। महामंत्र छोटा मंत्र नहीं होता, बड़ा होता है मन लगने से, मन लगते प्रेम आ जाए हृदय गदगद हो जाए महान जप हो जाएगा, बड़ा हो जाए बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़े से बड़े बड़े बड़ा बड़ा बड़ा है तो तेल में तलीजिएगा, बड़ा होता बड़ा बड़ा तेल में तलता तेल में तो बड़ा होता है, बड़ा बड़ा तेल में तलीजिएगा तेल में अब बताओ क्या सुना बताओ। भाई हमारे तो मन में आती है कि सब भाई बहन किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो, हे नाथ हे नाथ हे प्राणनाथ हे परमेश्वर हे मेरे स्वामी पुकारो, पुकार सबसे बड़ा सेठ है, बड़ा साधन है उत्तम साधन है। छोटा बालक रोने के बल पर घर वालों को सबको नचा लेता है, रात आधी रात रोने लग जाए तो सब जाग जाए, सब माँ को बुलाना देंगे चचा बोलते बातुल होता है। और पहलवान है बड़े भारी चोर है भीत पर आ गए बाल रोगे तो थक जाएगा है ताकत, रोना ही रोना बड़ा बड़ी बल है, रोना बहुत बड़ा बल है, चोर भाग जा और घर वाले सब नमर जा। टावर रोता है सासू कहते बेदनी टावर रोता है कि बाजी काम करो काम करो बने थे आग डाले काम कर बाग रोता है, काम करता नहीं बाल काम करता नहीं रोता है, रोनी बड़ा भारी बात है। सब घर वालों को नचा लेता है, ऐसे रोग है भगवान आकर रो आप काम हो जाएगा सब काम, भगवान सीधे हो जाएंगे समझे, भगवान का बल खत्म हो जाएगा रोने में। बाला नाम रोद नाम बलम पक्ष नाम बल आकाशम पक्षों का बल आकाश उड़ जाए, ऐसे बाला नाम रोद नाम बलम बालकों को रोना ही बल है, ताकत है बड़ी भारी रोने में। भगवान आज सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ भगवान से ही भगवान को ही गिरा दे खेच ले भगवान रोने में बोला बड़ा है। बाला नाम रोद नाम बलो बालकों के रोना बल है बड़ी भारी ताकत है। इस वास्ते राम जी हरि लोगो हे नाथ करो, गायत्री के पीछे मत पढ़ो भगवान के पीछे पढ़ो, भगवान को दीन भी मत लेने दो रात्रि में राम राम राम राम राम राम राम करो करो सुख से सुन दे दी राम जी को, राम जी को सुख दे, राम जी तंग कर देना, सुने राम जी खुश होते हैं, तंग करने से खुश होते हैं, संत महात्माओं के बात पूछे तरह तरह खुश होते हैं, हृदय से हृदय से हृदय से खुश हृदय से सच्चे हृदय से राम जी को चाहो, सज्जनों सीधी सादी बात है, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे स्वामी आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, देखो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, खुश हो जाएगा, यहां हो जाओगे, संसार के साथ रोने से पतन होता है, भगवान आगे रोने से बड़ा भाई उन्नत होता है, श्रेष्ठ हो जाता है, संसार में भी छोटा होकर ही बड़ा होता है, छोटा होकर बड़ा होता है, सब छोटे बड़े हो, छोटे होकर बड़े हो सब, एक चूहे ने चलते थे मां के जन्म नंबर पर शारदा शारदा लघुर जन सज्जन सिंह के साथ अरसरी आवत जात ते शिल पर मंत्र निशान, शिला नहीं लो का लो उसके ऊपर रसी आती है तो घस जाती है, रू लो रसी से घस जाता है, लो कितना मजबूत अशूत धन्यवाद भजन में लग जाओ, भजन में भाई आप बड़े हो जाओ। एक बैरागी बाबा थे अपने इंद्रदान के नाम भागवत रत्न प्रहलाद और नारद ये पुस्तक लिखी अपने, वो इंद्रदान पंडित दो पंडित थे, वो इंद्रदान जी कृष्ण ही उसने कहा तो मैं जंगल में गया जो एक कुटिया में बैठे साधु तो संस्कृत में बोले, उनसे पूछा क्या हुआ कि मैं बैरागी साधु था पढ़े लिखे थे नहीं, पंडित बोलते थे उन्हें विचार किया चाचा तू क्या चाहते हैं चाचा चाचा ने तिरस्कार किया, पढ़े लिखे रहे नहीं उन्हें बोलता है एक लिंग वाला क्या होता है, एक लिंग ई होते ही बोलो एक लिंग वाला क्या आखिर क्या होगा होता है होता है खिलेंगे बोला क्या बोले तो मूर्ख हो गए तो तिरस्कार किया लगी हिंदी में चोट अरे राम अरे राम चल रहा जंगल में रहता हूं अब वेद स्थिति पढ़ता हुआ तो आप अरे राम मंत्र से सब पढ़ गए जाकर पढ़ गए संस्कृत बोलने गए भगवान के चरणों का आशय लो आप बड़े हो जाओगे हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो बड़े हो जाएंगे आप बहुत बड़े हो जाएंगे अरे भगवान को पुकारने गायत्री से बहुत पतन हो जाएगा गायत्री अभिमान के लिए नहीं है बिल्कुल लोगों ने अभिमान मान रखा है गायत्री मजबूत ऊंचे हो जाएंगे ऊंचे भगवान के भजन से होंगे नम्र हो से सेवा करने से बड़े बड़े अफसर लाट साहब आदि भी अपनों सेवक लिखते थे सेवक सुनते क्या लिखते हैं सेवक लिखते हैं हम भजन जानते नहीं ये जानते हैं भाई हम आते नहीं बस बड़े बड़े अफसर भी अपने को सेवक लिखते सेवक लाट साहब सेव लिखते तो सेवक इन मैंने बड़े होते हैं छोटेपन में मौज बहुत है आनंद बहुत है धू में मैं नहीं मैं जो मैं कथा नहीं चले कथा नहीं भीतर भीतरी भीतर भीतर मौज हो जाए वो सन्या कथा जा इस वजह से सरता सीधापन सब बने सब जिंदगी स्वरूप है यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव। धन्यवाद करता भागवत में लिखा है आश्व चांडाल गोखरम, स्व कुत्ता चांडाल गाय और गदा पर मैं दंडवत घूमू पृथ्वी पर प्रगल मध्यम करे गदे को भी तो भगवान है, इसके भीतर भगवान है, भगवान के मंदिर है, ये चार थंबों वाले मंदिर है, ये मनुष्य दो थंबा वाला मंदिर है, कन खंडा होता है ना कौन सा हजारों पगों वाला मंदिर है, मंदिर है ठाकुर का, इतना थंबा वाला मंदिर है, इस वास्ते सब को देखिए वासुदेव सर्व, सब वासुदेव, सब भगवान है, यो माम पश्यति सर्व। अंग्रेजों के भाई बना ऊंचे से ऊंचा है, भाई बना हमारे ऊंचा बड़ा ईश्वर बना, ईश्वर है, भगवान है, भगवान है, यो माम पश्यति सर्व, सब में भगवान हमारे ईश्वर, हमारे ईश्वर। जितनी नम्रता है, जितनी सरलता है, जितना ही सीधापन है, उतना ही ऊंचापन है, अकड़ से ऊंचा नहीं होता, अपने को ऊंचा मानता है लोग ऊंचा नहीं मानते, अपने को सरल मानता है लोग ऊंचा मानते हैं, तो अपने को बड़ा मानता है लोग तिरस्कार कर देते हैं, डरता हुआ नमस्कार कर बोले पाव नहीं कर जाता। इस वास्ते सजरो अपने तो स्थल होता नीचा अपना बना मस्त हो जाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, जप करो और सर रहो, सबकी सेवा करो। दो काम है खास मनुष्यता के लिए, एक तो भगवान को याद करना और एक सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबकी सेवा करना और भगवान को याद करना। भगवान को तो याद करे सब संसार की सेवा करे वो महात्मा हो जाएगा, महात्मा नम्र बनकर नम्र सबको दूसरा है। विसर्ज्य स्वयं स्वान दशम बीड़ देहि प्रणवे दंडवत भूमो आश्व चांडा लगो खरम। एकनाथ जी महाराज जी वहां थे, एक दंडवत स्वामी दंडवत करते थे, गदा मरा पड़ा था, दंडवत करी गदा उसे भाग गया, एकनाथ जी फटकार गया, सिद्धाई करते हो चलो यहां से मुंह मत गाना हमारे को, तुम का निकाल दिया सिद्ध ही कर रहे हो, अपने में अच्छा कौन ठीक नहीं। जितनी नम्रता है, जितनी सरलता है, वही ठीक है। जितनी सज्जनता है, सरलता है, सब है, भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, भवनों के भगवान है। अभिमान नहीं करना, अभिमान अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च लिखा है भक्ति सूत्र में, अभिमान भवन संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोक सब सब सब तरह का शोक। इस बात से अम्मा अम्मा के लिए गायत्री मत जपो, पतन हो जाएगा आपका, इधर टैक्स है भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय बीच घर में जन्म हो गया तो टैक्स है, टैक्स टैक्स देना, टैक्स नहीं भरे तो डर लूंगा, मस्त हो जाओ। अब बोलो और पूछो, भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव नम्र है, सीधा सरल सरल स्वभाव है, महान बलवान है, अरे बल का अभिमान है ही नहीं, सबके परम पिता है पर बड़े बगन अभिमान है ही नहीं, सब गुणों में श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा जानकार है, सबसे अधिक विद्वान है, लाभवान है ही नहीं। बाणी ने कहा धर्म हेतु अवतर है गुसाई मारे हो वो ही व्याध की ये आपका काम है कि तू पापी है चूसी है अनुज बधु भगनी सुत नारी सुत नारी कन्या समझारी ताई विद्रोह देखे कुदेशी देखे कोई ताए बदे मेरे पापन हो तिर रहे पापी को भाई अजू मैं पा दी अंतकाली तोर अंत पापी सिर्फ आते थे बोल मांग बदार इतने भी जान दमर हुआ भगवान ढूंढ गए अच्छा लगा रहा हूँ राग भूखा बालिक हो सुनो कृपा लगा अजू अधु अधु मैं पात की अंत घात कर तो अंत कल में आपके सामने रहा आप रह रहा अभी मैं पापी हूँ आप पापी नहीं ठाकुर जी जाए अभिमान किया गया मन हमारा आपने तो कहीं तेरे पाप बाढ़ने का पाप नहीं लगता ऐसा है तुम्हें तो अभी मैं पापी हूँ ऐसा भगवान का पाप है भगवान याद देगी नहीं सब दुनिया मात्र का पालन करते हैं सबका उत्पत्ति करने का काम ब्रह्मा का और श्रृंगार करना शंकर का ऐसा पालन करना काम विष्णु का सबका पालन करते सबकी माँ है माँ है देहालु माँ का कोमल हृदय होता है पिता मारता छोरे को पार्ट भी जाती है मैंने देखा है माँ राल हाथ हो गया छोट माँ के लगे पार करने लगे इस वास्ते माँ माँ कहता है वो स्वामी जी विनय पत्रिका सब के बाद लिखी सुनने कब होगा हम बहुत सर पाए माँ से कहते हैं मेरी ईश्वर ब्याह भी कुछ कर्म कथा चला है माँ को घूस देते माँ को आप मेरा काम करेंगे नहीं ना रहता हूँ आपके मालिक के गुण गाऊंगा घूस घूस राम जी के सामने नहीं बोलते राम जी डरते हैं माँ के सामने बोलते तो नाथ गुण गण गाए तो गुण आपके नाथ गुण गाऊंगा मेरा काम बन जाए नाम मतलब ना मेरा आपका नाम लेकर पेट भरता है ऐसा एक है पहले नाम मत करता मैं खुश हो जाए अच्छा नहीं आ रही नाम नहीं जाना माँ को सिखाते है माँ माँ को सिखाते माँ को ही सिखाते प्रियादासी महाराज भी बहन को कहते भोली है बहन भोली है जगत जिंदगी भोली भोली अरे जगत माता है जन कसता जगत जन दे जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुग पद कमल मनाऊ ता शुकृपा निर्मल मति पाऊ उस जानी वो भी प्यादा जी ने भोली है समझती नहीं तुम जगह में सुख है महाराज के साथ सुख है तू कह जनकपुरी पहुंचा दू तू कह अयोध्या पहुंचा दू छात्र मैं हूं डरने की बात नहीं है मानती नहीं महाराज के साथ रहती है मेरे सुख है खावण में रोटी नहीं है रहने में मकान नहीं है काम करने नौकर नहीं है कि मेरे सुख है भोली जगत जनने को भोली कहता भोली रोजवार दाता बोली शब्द सुन के आनंद आता है किसी का बोलिए रूपाय करुणा अरे सृजते पालते हरते रूपाय करुणा कृपा निदान की कृपा पार करके सर्ज घसरा उसे उत्पत्ति स्थिति प्रदेश सब करने वाली क्लेश हारणी मतो हम राम मल्लभाम प्यादे जी का बोलिए समझते सीता जी भी बोली कहते बोली बड़ी बहन है छोटा भाई है सर भाई छोटा जानकी जी राजी होती अब बड़ा बड़ा तो कहीं ना कहे छोटा कर थोड़े हाथ कर जगत जन जनक सुधा जगत जन जान अतिशय प्रिय करुणा दान ताकि जुग पद कमल बनाओ ताशु कृपा मेरे मन मति पाओ बोली समझते जान के जी जितनी प्रार्थना से राजी नहीं होती इतनी बोला करने से राजी होती श्रद्धा से भाई है छोटा भाई है। महाराज जी बचपन से सीता राम कहते आए हैं और उन्हीं का हमेशा ध्यान किया है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखते हैं और सुनते हैं तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की तो मूरत नजर आती है, मुंह से सीता राम निकलता है, क्या इससे इष्ट देव बदल जाते हैं, क्या कोई इसमें दोष है क्या? अरे सीता राम जी कृष्ण बने हैं, पहले ये पुराना नाम है राम जी, नया नाम है कृष्ण जी। कृष्ण नाम नया है उसे कहें। वो मर्यादा पुरुष होता भी है, लीला पुरुष होता हूं। राम जी के रूप में हमें ना राम जी के भगत हो, कृष्ण के रूप में हमें तो ज्यादा उत्साह करना, पूजा ज्यादा करनी चाहिए। आज भगवान अपनी मर्जी से कृष्ण बनकर आए, फिर हम करें तो राम जी के फिर पूजा अपना इष्ट राम जी, मैं कृष्ण रूप में हमें तो ज्यादा राजी हो ना करूं ऐसा पूजन करना। कैसे मौज की बात है, आज भगवान अपनी मर्जी से कृष्ण रूप धारण किया है तो उनका आदर ज्यादा करना। पर जब प्रयोग भेदा प्रतिपत्ति रस्तु में तथा भक्ति हिंदू से करे वर्दे अधिकारा है कि भगवान शंकर में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, तयोर अभेद दोनों का अभेद है तथा भक्ति स्तरेंद्र शेखर है हमारी बुद्धि शंकर शंकर शंकर शंकर ऐसे अपना इष्ट राम जी है। गीता पढ़े गीत सुने राजीव जी आदर करे राम जी ज्यादा और सब शांत से याद करते राम जी भाई, हम तो राम जी के भगत है बना। भगवान को खुश करने का उपाय है ये, शंकर रूप से दी से आना था गणवा जा सुतीक्षण था ना जो बस दिशा रूप दिश पंत नहीं सूझा को मैं कहा सलाम है गुंजा पता ही नहीं कहा जा रहे जा रहे भगवान किस तरह है पता नहीं। ऐसे ज्यादा भगवान भीतर पर हुए विष्णु रूप के राम रूप से तो बैठ गए पुलक शरीर परस फल जैसा रोंगटे खड़े हुए जैसे जैसा कटहल का फल होता है शिव होगा। अब राम जी आगे पास में तो राम जी ने क्या किया, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा चतुर्भुज दिखाया तो बंदे को लाए को कैसे कैसे को लाए जैसे फणी भर में मणि गिर जाए मणि चली जाती है तो राम जी द्वेष नहीं है, राम जी से विष्णु को मन से राम जी का रूप का गया। तो प्रेम राम जी का है कृष्ण को, विष्णु भगवान से द्वेष नहीं है, पर हमारे इष्ट कैसे गए। राम जी ने क्या किया कि इष्ट नहीं है तो विष्णु रूप से प्रकट हुए, तो विष्णु रूप से प्रकट हुआ भगत ने विरुद्ध हुआ। भगत तो चाहता है राम रूप, भगवान विष्णु रूप हुए, प्रकट हुए तो साक्षात दर्शन दिए, ध्यान से करते थे साक्षात दर्शन कसूर करते हैं, जिस बात राम रूप से प्रकट हुए भगवान दोषी होंगे, दोषी भगवान ही भगत लीला है, भगवान ही भक्त भी लीला विचित्र लीला है, खुश हो जाते हैं। कीर्तन का समय हो गया भगवान और भक्त भी बातें बड़ी मीठी जाते सुनाओ। हरे रामा हरे रामा।